حضور دینی چندہ کرنے والوں کو بعض لوگ ان کا بہت مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ مذاق اڑاتے ہوئے چندہ پارٹی وغیرہ کہہ دیا کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. دینی کام کے لیے چندہ کرنا یہ شرعاً جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے، اور اس طرح چندہ پارٹی کہنے سے ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کی تحقیر ہے، اس میں اس کی توہین ہے مسلمان کی. چندہ پارٹی گھٹیا لفظ ہے، جیسے کوئی مسجد کے لیے چندہ لینے آیا، مدرسے کے لیے چندہ لینے آیا، تو لوگ اس میں اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ اب یہ چندہ پارٹی آ گئی. اور بعض اوقات ان کے ساتھ اچھا رویہ تو خیر عموماً نہیں ہوتا ان چندہ لینے مانگنے والوں، حالانکہ چندہ مانگنے والا اپنے لیے نہیں مانگ رہا، وہ آپ کے دین کی خدمت کے لیے مانگ رہا ہے، تو آپ کا محسن ہے، آپ کا تعاون کر رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ اس کی مسلمان کی تحقیر کرنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. بحر و بر کے بادشاہ جو عالم کے شہنشاہ صاحب مجد و جاہ امت کے خیر خواہ آمینہ کے مہر و ماہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عبرت نشان ہے، من آدھا مسلمن فقط آدانی ومن آدانی فقط آد اللہ. یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایدا دی اس نے مجھے ایدا دی، اور جس نے مجھے ایدا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایدا دی. سرکار والا تبار بیدن پروردگار دو جہاں کے مالک و مختار شاہن شاہ ابرار عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گوہر بار، بدترین سود مسلمان کی آبرو میں ناحق دست درازی ہے. محقق علل اطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس یعنی مسلمان کی عزت میں ناحق دست اندازی سے مراد اس کی غیبت کرنا، اس کو گالی دینا، اسے حقیر جانتے ہوئے تکبر کرنا ہے، بچتے کوئی شرعی مصلحت نہ ہو. مزید تحریر فرماتے ہیں، اس کو یعنی مسلمان کی عزت پر ناحق ہاتھ ڈالنے کو بدترین سود اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان کی عزت و آبرو اس کے ہر مال سے بڑھ کر قیمتی ہوتی ہے، تو یقیناً اس ناحق آبرو ریزی میں فساد دوسرے مال سے بڑھ کر ہی ہوگا. ناحق کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ بعض صورتوں میں مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالنا مباح ہوتا ہے، یعنی جائز ہوتا ہے، جیسا کہ وہ کسی کا حق نہیں دیتا یا ظالم ہے، یا ضرورتاً کبھی گواہ پر جرح کی جاتی ہے. اسی طرح روات یعنی احادیث مبارکہ کے راویوں پر حفاظت دین کی خاطر محدثین رحمہم اللہ المبین جرح کرتے ہیں، یعنی راویوں کے عیوب کو ظاہر کرتے ہیں، اور ایسی صورتوں میں غیبت مباح یعنی جائز ہے. مختصر یہ کہ بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کی تحقیر، اس کا مذاق اڑانا، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا، اس کی غیبت کرنا، یہ سود بدترین سود ہے، کیونکہ وہ دنیا کے پیسوں میں جو سود آتا ہے وہ بھی حرام ہے، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لیکن مال سے بڑھ کر مسلمان کی عزت ہے، اس میں ہاتھ ڈالنا یہ اس سود سے زیادہ بڑا گناہ ہے. سنن ابن ماجہ میں خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے. بہرحال مسلمان کا یہ شیوا نہیں کہ خامہ کا کسی کی تذلیل کرے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ 108 اور 109 پر نقل کرتے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ دوسروں کو الزام لگائے جائیں اور ان کی عزت میں ہاتھ ڈالا جائے، اور لا یعنی و بے مقصد باتوں میں غوطہ زنی کی جائے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دے جو اسے نفع نہ دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.